Towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 maja, minęła 20. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Ogniska koronawirusa w śląskich kopalniach są pod kontrolą, zapewnia Ministerstwo Zdrowia. Brytyjczycy szykują się na poluzowanie ograniczeń, ale rząd tonuje entuzjazm. W Olsztynie na świat przyszła dziewczynka, której mama pokonała koronawirusa. Sytuacja na Śląsku jest już pod kontrolą, zapowiedział w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Główny Inspektorat Sanitarny skierował tam dodatkowych specjalistów z regionów, gdzie przypadków koronawirusa jest mniej. Troszkę się nam wycisza Śląsk, bo te ostatnie ogniska i te duże liczby, które się pojawiały, mieliśmy właśnie z tych dużych skupisk, jeżeli chodzi o kopalnie. Dzisiaj mamy ze Śląska 38 nowych przypadków, więc widzimy, że może ta sytuacja już jest w jakimś stopniu opanowana. Koronawirusem na Śląsku zakaziło się ponad 400 górników. Zachorowali także członkowie ich rodzin. To są kopalnie, to są duże skupiska ludzkie. Wiemy, że praca w kopalni nie sprzyja temu, żeby być w maseczkach i tam górnicy w maseczkach nie są. Przebywają dość blisko siebie, więc wystarczy, że ktoś jest chory, prawda, lub jest nosicielem bezobjawowym. Dochodzi do dość dużych, masowych zakażeń. Szczególnie, że także i środowisko kopalni jest to praca w dość wysokiej temperaturze, w dużej wilgotności. To jest idealne środowisko, aby namnażał się koronawirus. Górnicy i ich rodziny zakażenie przechodzą w większości łagodnie. Tylko 1% z nich wymaga hospitalizacji. W kopalniach, gdzie wystąpiło najwięcej zakażeń, od rana trwają badania przesiewowe. Dotyczy to pracowników kopalni Bobrek Piekary, mówi rzecznik Węglokoksu Jarosław Latacz. Zanotowaliśmy 67 potwierdzonych przypadków koronawirusa wśród pracowników. 58 osób zostało skierowanych na kwarantannę. Wewnątrz zakładu działają specjalne procedury bezpieczeństwa. W stałych punktach ruszy też wymazobus. Kopalnia Bobrek Piekary pracuje normalnie. Pracownicy najprawdopodobniej zakazili się poza zakładem. Według danych sprzed południa koronawirusa w całym kraju pokonało prawie 5 tysięcy osób. Całkowita liczba zakażeń przekroczyła 15 tysięcy. W Rzeszowie po ponad miesiącu zaczęły działać biblioteki, ale jak mówi dyrektor Barbara Chmura, nadal nie można korzystać z czytelni. Obowiązują nowe zasady. Bibliotekarz podaje książki, natomiast czytelnik zamawia je stojąc po drugiej stronie lady. Obsługiwana jest jedna osoba przy jednym stanowisku. Czytelników prosimy o przychodzenie do biblioteki w maseczkach i o nałożenie rękawiczek jednorazowych. Przy wejściu stoi płyn do dezynfekcji. Biblioteki mogą działać od poniedziałku. To drugi etap likwidacji środków ostrożności wprowadzonych na czas pandemii koronawirusa. Tymczasem brytyjskie władze studzą nas stroje przed przewidywanym na początek przyszłego tygodnia poluzowaniem ograniczeń na wyspach. Władze obawiają się, że obywatele uwierzą, że jest już bezpiecznie i stracą dyscyplinę, a efektem będzie utrata kontroli nad epidemią. Szczęśliwy poniedziałek, prognozował rano jeden z tabloidów. Po południu rząd reaguje. Szef dyplomacji, Dominic Raab. Artykuły w gazetach nie są wiarygodne, ani jeżeli chodzi o nasze dane, ani też jeżeli chodzi o nasze przyszłe decyzje. Bardzo ważne jest, byśmy nadal utrzymywali społeczny dystans, tak by utrzymać spadek liczby zgonów. Dodaje Jenny Harris, zastępczyni naczelnego lekarza Anglii. Wciąż odwoływane są też kolejne imprezy masowe. Dziś dowiedzieliśmy się, że po raz pierwszy od swego powstania nie odbędzie się słynny londyński karnawał na Notting Hill, zaplanowany na koniec sierpnia. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Białoruś szuka dostawców ropy spoza Rosji, zapowiedział to wiceszef rządu Dmitrij Kutroj. Wicepremier Krutoj, odpowiadając na pytanie o możliwości dostaw na Białoruś ropy ze Stanów Zjednoczonych, powiedział, że są one możliwe przez terytorium Polski. Zaznaczył, że rozmowy w kwestii alternatywnych dostaw ropy są prowadzone ze wszystkimi partnerami. Białoruś, która od początku tego roku ma problemy z uzgodnieniem zasad dostaw rosyjskiej ropy, rozpoczęła już import ropy tankowcami z Norwegii, Azerbejdżanu i Arabii Saudyjskiej. Jej dwie rafinerie w Mozyrzu i Nowopołocku mogą przerabiać

To z płyty De Visage, De Figure, Noir Désir to jedna z tych piosenek, przed której urodą nie potrafię uciec i trochę muszę, tak jak my wszyscy, oddzielić historię prawdziwą, historię z rzeczywistości od sztuki, od piosenki, od muzyki w wykonaniu zespołu Noir Désir i Bertranda Cantat. Ale tutaj przy tym utworze konkretnym także należy wspomnieć nazwisko Manu Chao, bo on pojawia się nie tylko ze swoją gitarą, a także na basowym klarnecie Akos S. Proszę zawsze pamiętać o udziale tych artystów w tym utworze. 15 minut po 20, parę informacji o tym, co jeszcze czeka nas dzisiaj w programie trzecim. Od 23, bo mniej więcej o tym co, do 22.30 to Państwu mówiłam, od 23 koncert Daria Zawiałow, promująca płytę Helsinki, a skoro promująca płytę Helsinki, to Państwo domyślają się, że to oczywiście retransmisja z 24 lutego 2019 roku. Oczywiście ten koncert odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a do Trójki pod Księżycem po północy zaprasza Barbara Marcinik, która po serii nocnych spotkań z poetami piosenki Wojciechem Młynarskim, Agnieszką Osiecką, Jonaszem Koftą, Jeremim Przyborą i Wiesławem Dymnym proponuje wyprawę do Sopotu. Na razie oczywiście bez konieczności opuszczania domu, pomiędzy wirtualnym a realnym. To hasło dzisiejszej audycji. Zapraszam w imieniu Baszki Marcinik, a przy okazji przypomnę też o aplikacji mobilnej Polskiego Radia, gdzie znajdą Państwo swoje ulubione audycje na żywo, podcasty, kanały tematyczne, a te aplikacje znajdą Państwo oczywiście bez żadnych kosztów w sklepach Google Play i App Store. A skoro padło słowo podcasty, to przypomnę również, że na przykład podcast Gabrieli Darmetko, która zbiera dla Państwa ciekawe spotkania, ciekawych ludzi i ciekawe miejsca, jest też zarówno w aplikacji, jak i na stronie podcasty.polskieradio.pl. Ewentualnie mogą Państwo prześledzić media społecznościowe Gabrieli Darmetko. Ona też tam pokazuje drogę na skróty. A u nas za chwilę będzie wątek serialowy. Kwas i dreszcze już na samą myśl, bo mam przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas, nie będzie gwiezdnych wojen. Dobrze wiem, co myślisz sobie, znowu będzie miło, bo tak już masz. Dokończ, nie skończyłaś, no pij do dna. Ja się wstrzymam, jakoś mi cierpi krtań. Nie płacz po niej. Całkiem to przyjemne, gdy gniew odbiera mi kulturę. Od kilku dni tak bardzo denerwujesz. Przejdzie mi, ale zdążę jeszcze wcisnąć komu trzeba. Patrzę sobie na twój najnowszy klip. Coś powiesz, czekaj, widzę. Zostańcie z Trójką w domu. Hania Reni. Zachęcamy do tego niezmiennie. Tym razem razem z Hanią Reni, a najnowszy klip Dawida Podsiadły. Ta piosenka pojawiła się nie bez powodu, bo przez moment mogą ją Państwo usłyszeć w serialu, który miał premierę 1 maja. Serial Kierunek Noc. Z tego co widziałam, jest najchętniej oglądaną produkcją na tej platformie dziś. Na tej platformie, na której miał premierę oczywiście. 6 odcinków o pasażerach lotu do Moskwy, lotu z Brukseli, którzy muszą jednak lecieć na zachód, bo jedyną szansą na ocalenie jest ucieczka przed słońcem, bo to jest serial, który pokazuje, no trzeba chyba tak powiedzieć, koniec świata. A zatem uciekamy przed słońcem, noc i emocje, bo ta garstka ludzi na pokładzie nie tylko pochodzi z różnych krajów i środowisk, ale każdy z nich ma też swoje ukryte zalety, które wychodzą po pewnym czasie, które mogą się przydać, umiejętności przeróżne, ale też większość z nich ma swoje tajemnice i to nie zawsze tajemnice, które chcielibyśmy odkryć. Pomysł na tę historię miał Tomek Bagiński, a wywiódł ją z powieści Jacka Dukaja Starość Aksolotla. To jest serial, który nie jest bynajmniej ekranizacją. Pomysł na źródło apokalipsy i jeden akapit właściwie z powieści Jacka Dukaja został tu wykorzystany. O tych, którzy przed słońcem próbowali uciekać samolotami. I Tomek Bagiński i Jacek Dukaj są producentami kreatywnymi serialu, obok scenarzysty i showrunnera, znanego m.in. z pracy przy serialu Narcos, Jasona Georgia. Tuż przed premierą serialu Kierunek Noc miałam okazję porozmawiać z Tomkiem Bagińskim między innymi o tym, że jego nie tylko zawodowa przyjaźń z Jackiem Dukajem trwa co najmniej od czasu pracy nad nominowaną do Oscara Katedrą, a to końcówka lat 90. Od zawsze chciałem tego Jacka w jakiś tam sposób kręcić, bo kiedyś utknąłem taki przy jakiejś innej okazji stwierdzenie, że gdybym umiał pisać, to bym pisał to, co Jacek pisze, ale nie umiem pisać. Więc przynajmniej nie w takiej jakości, nie na takim poziomie. Od dawien dawna chodzą mi po głowie rozmaite pomysły, jak do Jacka Dukaja podejść, jak te książki tłumaczyć na ekran. Oczywiście wymaga to dosyć dużej pracy adaptacyjnej, bo książki Jacka są bardzo gęste, jeżeli chodzi o ideę. A akurat ekran bardziej się karmi emocją niż ideą, bardziej się karmi relacjami międzyludzkimi niż czystymi ideami. I te idee trzeba w jakiś tam sposób wplatać pomiędzy te emocje międzyludzkie. I gdzieś tam tych pomysłów, które razem dyskutujemy, to i było, i jest bardzo dużo. A akurat Starość Aksolotla to był taki rodzaj przebłysku, który miałem wracając metrem z jakiejś imprezy, gdzie zresztą chyba rozmawiałem o Jacku. Nagle przyszło mi do głowy, jak do tej powieści podejść. W taki dosyć sposób, umówmy się, brutalny, bo rzeczywiście to, co zostaje z tej powieści zaadaptowane, to właściwie pierwszy rozdział i to też nie cały, i to tylko jakby pewne wątki z tego pierwszego rozdziału i świat. Ale napisałem gdzieś tam SMS-a do Jacka, że wpadłem na pomysł, jak to ugryźć i czy mi pozwoli, żeby to w taki sposób zmasakrować. Jacek akurat jest bardzo elastyczny w tych kwestiach i otwarty, bo sam ogląda seriale i wie, że to wymaga pewnych poświęceń. Jak już wspomniałam, nie należy się po serialu Kierunek Noc spodziewać ekranizacji Starości Aksolotla. Ta inspiracja jest rzeczywiście dość luźna, a dostajemy thriller z kilkoma bardzo ciekawymi postaciami, które różne przypadki zaprowadziły na pokład samolotu. Tomek Bagiński. Bardzo mocno wierzyłem w ten pomysł, bo tam jest kilka rzeczy, które mnie osobiście bardzo ruszają. Znaczy ja dużo podróżuję samolotami. To jest de facto autokar latający, prawda? Samoloty nie są już tym luksusowym doświadczeniem, które było kiedyś tam 20, 30, 40 lat temu, tylko właściwie większość ludzi gdzieś tam tym samolotem leciała. Czasem to były tanie linie, czasem to był wylot czarterem do Tunezji, ale to doświadczenie latania samolotem jest dosyć szerokie. I umówmy się, siedzenie z tymi ludźmi w samolocie nie zawsze jest fajne, znaczy nie zawsze chcemy z tymi ludźmi spędzać czas, prawda? No umówmy się, to jest fantastyczny punkt wyjścia, bo nagle jesteśmy zamknięci w tej puszce i nagle się dowiadujemy, że ci ludzie, z którymi w ogóle z trudem jesteśmy zamknięci na te kilka godzin, nagle z nimi musimy przeżyć resztę życia. Nagle to jest nasza rodzina, nagle to jest nasze plemię. I to są ludzie z różnych kultur, z różnych światów, z różnych tam miejsc. I to są ludzie, których wcale nie lubimy na początku. Są obcy, kompletnie obcy i nagle ci obcy są naszym jedynym plemieniem. To mi się wydało w ogóle fantastycznym pomysłem i ten w ogóle pomysł ucieczki przed promieniowaniem, ucieczki przed nadchodzącą apokalipsą, który był u Jacka, to była z kolei druga rzecz, która mi się bardzo podobała. Trzecia rzecz, która mi się bardzo tam podobała, uważam, że to jest absolutnie unikalna rzecz w dziedzinie, nie wiem, historii postapokaliptycznych, czyli takie podejście, że ta apokalipsa jest natychmiastowa. To wbrew pozorom jest niesamowicie świeża rzecz. To znaczy, my jesteśmy przyzwyczajeni do oglądania postapokaliptycznych historii, w których, nie wiem, do tej wojny nuklearnej to tam się zbierały te potęgi latami, albo, nie wiem, meteoryt zbliża się do Ziemi i walnie w tą Ziemię za miesiąc czy za 3 tygodnie. Zawsze jest czas, żeby się przygotować. Zawsze jest czas, żeby zareagować na to. A tutaj mamy sytuację, kiedy ta apokalipsa dzieje się nagle i resztę świata ma maksymalnie 12 godzin, żeby zareagować i nie ma jak uciec. Nie ma możliwości ukrycia się, nie ma możliwości jakby schowania się poza oczywiście tym samolotem, co nie jest takie oczywiste też, no bo to nie jest pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy. W czasie rzeczywistym oglądamy przez automatyczne kamery, przez satelity, przez internet, który cały czas funkcjonuje. Cała jakby elektronika, wszystko co jest zautomatyzowane funkcjonuje dalej. Światła się świecą na ulicach. Wydaje się, że to wszystko jest pełne życia, ale ludzi już tam nie ma. Nie ma tam już życia biologicznego. To są wszystko rzeczy super oryginalne, które Jacek po prostu wrzucił do tej powieści na zasadzie tam to zdanie, tu historia i tyle. A to są wszystko zaczątki, każdy z tych pomysłów to jest zaczątek serialu, każdy z tych pomysłów to jest zaczątek fantastycznej jakby historii, którą można zbudować z tego. O serialu Kierunek Noc opowiada jego pomysłodawca i producent kreatywny Tomek Bagiński. To jest tylko fragment rozmowy, której w całości mogą Państwo wysłuchać w Popkaście, czyli moim popkulturalnym podcaście podcasty.polskieradio.pl, a drogę na skróty do Popkastu znajdą Państwo też na facebookowym profilu audycji ABC Popkultury razem z różnymi rekomendacjami serialowymi, filmowymi i książkowymi. Za chwilę wrócimy do rozmowy o serialu Kierunek Noc, choć już nie z Tomkiem Bagińskim, ale z Ksawerym Szlenkierem, polskim aktorem, który w serialu zagrał jedną z głównych ról, ale teraz chwila muzyki. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say it's all right. Little darling. Darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, it's alright. Little darling, the smile's returning to the faces. Little darling. Beatlesi u nas dziś wieczorem w Trójce tylko w coverach. To akurat oczywiście Here Comes the Sun, ponadczasowa piosenka, ale w wykonaniu Himesha Patela, który zagrał główną rolę w filmie Yesterday. Przypomnę, że to komedia Richarda Curtisa, w której główny bohater budzi się po niegroźnym stosunkowo wypadku w świecie, w którym nikt, ale to absolutnie nikt, do pewnego momentu oczywiście, nie pamięta Beatlesów. No i co ten borykający się z trudnościami młody muzyk w takiej sytuacji zrobi? To Państwo przekonają się na ekranie, ale Here Comes the Sun, nadchodzi słońce w kontekście serialu, o którym mówimy, Kierunek Noc, ten utwór może zabrzmieć nieco złowieszczo, bo punktem wyjścia dla tej historii jest jeden akapit powieści Jacka Dukaja, Starość Axolotla. Powieść oczywiście przy okazji serdecznie Państwu polecam, ale w tej powieści to słońce właśnie niesie zagładę. Garstka pasażerów lotu belgijskich linii lotniczych do Moskwy zmienia kierunek i ucieka przed słońcem w noc. Na pokładzie jest m.in. polski mechanik Jakub Kieślowski, grany przez Ksawerego Szlenkiera. Rozmawiając z nim tuż przed premierą serialu, nawiązałam do opisu tej produkcji, jaką znalazłam na platformie streamingowej. Mocny, trzymający w napięciu, wzruszający. Co można do tego dodać? Porywający, zaskakujący, motywujący. Dlaczego motywujący? Dlatego, że tak naprawdę Kierunek Noc to jest historia o przetrwaniu i o przeżyciu, i o współpracy. Dzisiaj są takie czasy, że właśnie tej współpracy potrzeba. Znalezienia wspólnego wyjścia jakiegoś działającego dla wszystkich, wyjścia z sytuacji. Na tym się skupia dzisiaj cały świat i o tym też jest ten nasz serial, tylko że to wszystko jest zamknięte w tej maleńkiej przestrzeni samolotu. Na pokładzie tego samolotu spotykają się ludzie z najróżniejszych środowisk, z najróżniejszym tłem i z tym swoim backgroundem. I w tej konstelacji okazuje się, że właśnie każdy ma coś, co może drugiemu pomóc i że każdy ma jakieś swoje ograniczenia. I teraz pytanie jest, czy te ograniczenia będzie w stanie przeskoczyć, czy te ograniczenia, na przykład wady, go zdominują, czy może on przełamie te wady i odkryje w sobie coś dobrego. Ale historia jako taka jest w zasadzie prosta. Zresztą już te trailery, które się pokazały gdzieś tam, pokazują, w czym jest, że przede wszystkim jest noc, jest samolot, jest lotnisko i są ludzie, którzy wsiadają na pokład tego samolotu, chcą lecieć gdzie? No, chcą lecieć na wschód, chcą lecieć do Moskwy, bo do Moskwy jest ten lot i nagle na pokład tego samolotu wpada facet z karabinem maszynowym i każe startować natychmiast, więc startuje samolot tylko z tymi, którzy są na pokładzie i każe ten, nie wiemy, czy terrorysta, czy kto, widzimy, że karabin i on każe zawracać i lecieć na zachód. Na początku bohaterowie nie wiedzą nic ponad to. Internet nie działa, łączności nie ma, widzimy faceta z karabinem i kiedyś, no, u Hitchcocka, na początku trzęsienie ziemi, a potem już tylko mocniej. I tak samo tutaj, no, zaczyna się od walnięcia, od porwania samolotu. Później oczywiście kolejne rzeczy się jakieś tam wyjaśniają, ale lęk, niepokój nie opuszcza tych bohaterów do samego końca. To jest wyścig z czasem, to jest zmaganie się ze sobą, to jest zmaganie się z innymi i ta intensywność tego strachu, tych wszystkich odczuć w perspektywie zagłady, może nieuchronnej, no powoduje, że nic nie jest takie jak było. Nawet zwykły dialog, zwykła rozmowa o czymś trywialnym, o nie wiem o czym, o przeszłości, o przyszłości, o jedzeniu, zawsze jest podszyta tym lękiem. I to napięcie, ja też widziałem od początku do końca, utrzymuje się i się bardzo z tego cieszę, bo to czuliśmy ze scenariusza, czytając go po raz pierwszy, że tam po prostu jest suspense przez duże S cały czas. I jak się raz wciśnie ten pedał gazu do podłogi, to już się go nie odpuszcza. Wierzę, że to się udało i myślę, że jeżeli ktoś lubi mocną jazdę bez trzymanki, to jest właśnie ten serial. Serial nosi tytuł Kierunek Noc i to jest produkcja belgijska, ale ma międzynarodową obsadę. Każdy z bohaterów ma swoje miejsce, swoją historię i swoje tło. To jest taki bohater zbiorowy. No właśnie, ale my już znamy filmy, gdzie jest jakaś apokalipsa, jest jeden bohater, który musi sobie poradzić i tak dalej. To już znamy, to już było, nie? Już był Will Smith tam w filmie Jestem legendą, czy coś takiego. Zresztą dobry film. A tutaj mamy inną historię. No tutaj mamy zagładę bez zombiaków i bez jakiegoś post-apo, tak? I mamy grupę ludzi. I w tej grupie ludzi rzeczywiście każdy jest ważny i każdy włożył, no, cały swój talent. I teraz Babetida Sadio, No, to jest świetna aktorka, fantastyczne emocjonalne aktorstwo, które po prostu doskonale współgra z tą postacią, więc no cóż, reżyserzy Jason, Tomek, cieszę się, że świetną obsadę zrobili. Ja się cieszę, że jestem jej elementem tej świetnej obsady. Ale Laurent, świetny aktor teatralny też, który gra pilota Mathieu. Fantastyczny aktor. Mehmet Kurtuluş to jest po prostu, no zresztą sama twarz, no to jest maszyna z ogromnym bagażem też doświadczenia filmowego, znany szerokiej publiczności na całym świecie, choćby też z serialu Netflixa The Protector, gdzie wciela się w postać złego, mrocznego jakiegoś tam bohatera. No jest Jan Biewert, który ja go widziałem kiedyś na ekranie, choć nie znam belgijskiego kina czy francuskiego, ale Jana widziałem na ekranie w serialu Peaky Blinders i sobie myślałem, kurczę, co za twarz! Jakiego fantastycznego gościa znaleźli do tego, żeby zagrał zblazowanego, zepsutego do szpiku kości Romanowa, tak, na uchodźstwie. I nagle z tym facetem ląduje w samolocie. To było piękne, obserwować ich, jak grają i samemu mówić, kurczę, no jedziemy na tym samym wózku, daję 100%. I też w trakcie pracy czułem też, że to 100% jest doceniane, więc jest feedback i ja doceniam ich 100%, oni moje 100%. I mogę zdradzić, że my już po kilku dniach, bo zawsze pierwsze dni są takie, taka rozgrzewka, nie? To po kilku dniach wszyscy mieliśmy poczucie, coś tu się fajnego robi. Coś tu się bardzo fajnego robi. Czujemy to, czujemy, że reżyserzy to czują, czujemy, że Jason to czuje. Tomek też, który był na planie, Bagiński też po kilku dniach taki z takim tajemniczym uśmiechem krążył i z taką miną, no tego nie opiszemy, nie, ale mina taka, kurczę, jest dobrze. No i od tego momentu to już naprawdę, że tak powiem, wszystkie moce przerobowe zostały uruchomione i tak zostało już do końca. Ksawery Szlenkier. Mam nadzieję, że dla niego to będzie początek i kolejne role w międzynarodowych produkcjach się pojawią. Zwłaszcza, że jeżeli Państwo posłuchają jego francuskiego. Jego francuski jest imponujący. O czym trochę więcej mi powiedział w rozmowie, a całość tej rozmowy znajdą Państwo w podcaście. Proszę zajrzeć na facebookowy profil ABC Popkultury. Tam droga na skróty do mojego popkulturalnego podcastu. Jest też podcast, czyli mój podcast o popkulturze na stronie podcasty.polskieradio.pl, podcasty.polskieradio.pl. A jeśli chodzi o udział polskich aktorów w międzynarodowych produkcjach, to jutro ma premierę serial The Eddie Damiena Chazella z Joanną Kulik w jednej z głównych ról. Mam nadzieję, że kiedy spotkamy się w niedzielę po 12:00, będę już Państwu mogła zaprezentować muzykę z tego serialu, bo jak to u Damiena Chazella, muzyki jest mnóstwo, a akcja serialu The Eddie toczy się w klubie jazzowym w Paryżu i Joanna Kulik śpiewa tam fantastycznie i śpiewa też tam fantastyczne piosenki napisane przez Glena Ballarda. Relacje z wizyty na planie serialu The Eddie w Paryżu także znajdą Państwo w podcaście, a my wątek serialu Kierunek Noc kończymy znowu piosenką słoneczną. Loneliness is the coat you wear. A deep shade of blue is always the place you're in, with nothing to lose, but no more to win. When you This is James Newman telling you to stay at home with Troika. Dziękujemy panu Jamesowi, a wcześniej Frankie Valli, ulubiony wokalista matki Tonego Soprano. O słońcu, a jakże, ze ścieżki dźwiękowej filmu Midsommar Ariego Astera. Gdyby państwo mieli ochotę na jeszcze więcej mocnych wrażeń, to do tego filmu właśnie warto wrócić, zwłaszcza w maju. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Playing with this bow and arrow. Gonna give my heart away. Leave it to the other girls to play. For I've been a temptress too long. Just give me a reason to love you. Give me a chained. We're all looking at a different picture through this new frame of mind. A thousand flowers could bloom. Move over and give us some room. Give me a reason to love you. To nie Beth Gibbons i Portis Head, ale Olivia Colman, którą państwo doskonale znają z ekranu. Glory Box. Kwadrans pozostał do 21:00 i pora na powieść w Trójce. W ciągu tych drugich tygodni starałem się utrzymać na tym poziomie, który każdy chrześcijanin powinien utrzymać. A zwłaszcza biskup. Stefan Wyszyński, Promemoria, fragmenty. Tom trzeci, 1953-1956. Czyta Wiesław Komasa. Muzyka Łukasz Borowiecki. Drugi lutego 1954. Stoczek koło Lidzbarka Warmińskiego. Upłynęło dziś 5 lat, gdy wczesnym dniem wyruszyłem z Trzemeszna szlakiem świętego Wojciecha, by objąć w posiadanie stolicę prymasowską w Gnieźnie. Był dzień mroźny i śnieżysty jak dziś. Pod miastem rozpromieniało słońce. Wspomnienie tych 5 lat pracy każe mi podziękować Bogu za niezwykły zaszczyt, jakiego doznałem od dawcy wszelkiej pracy i posłannictwa. Byłem pełen lęku wtedy, jak dziś jestem pełen zawstydzenia, że tak niegodnie i nieudolnie pracowałem. Gorliwość i ogrom pracy niekiedy padały swym ciężarem na wartość tej pracy. O ile od strony gorliwości nie mam sobie wiele do wyrzucenia, to jednak ciężar gatunkowy tej pracy bardzo nie dopisał. Pomimo poczucia winy, czegoś niepełnego, myślę o tym, co już minęło, z ulgą, bo jednak to było niesłychanie ciężkie. Bodaj dopiero teraz w swoim obozie izolacyjnym mam chwilę oddechu, który tak trudno było schwytać w ciągu tych 5 lat. 8 kwietnia 1954. Stoczek koło Lidzbarka Warmińskiego. Dziś pan komendant wszczął rozmowę na temat stanu mego zdrowia. Wyjaśniłem, że objawy, które mnie niepokoją w ciągu całej zimy, nie ustąpiły całkowicie. Widocznie zaziębiłem nerki w ciągu drogi z Rybałdu do Stoczka, a później doziębiłem się w mieszkaniu, które od podłogi mocno ciągnie wilgocią parteru. Pan komendant stanął na stanowisku, że powinna być komisja lekarska. Zapytałem, czy mogę wiedzieć, kto do komisji należeć będzie, gdyż na komisję anonimową ja nie mogę się zgodzić. Pan komendant w tej chwili mi odpowiedzi nie może dać, ale porozumie się ze swoimi przełożonymi, przy czym poruszył sprawę odpowiedzialności za zdrowie. Zdaniem pana komendanta odpowiedzialność za stan zdrowia ponoszę całkowicie ja. Przeciwko takiemu ujmowaniu sprawy zaprotestowałem. Gdybym żył w warunkach wolności i dysponowania swoimi środkami, to tak. Ale gdy jestem niewolnikiem, pozbawionym wszelkich praw, to odpowiedzialność za stan mego zdrowia ponosi rząd. Oświadczam przy tym, że wcale mi nie zależy na tym, aby społeczeństwo przerzuciło odpowiedzialność za moją katastrofę na was. Pan komendant nie podzielał tego stanowiska, mówił, że w XX wieku człowiek ma prawa. Ubolewam, odpowiadam, że w XX wieku mogą mieć miejsce takie bezprawia. Jest to rzecz niesłychana, żeby obejść się z obywatelem tak, jak władze obeszły się ze mną, wyrzucając mnie w nocy niemal z łóżka i pozbawiając wszelkich praw. Bo właściwie jakie ja mam prawa? Pan komendant oświadcza, że mam prawo do leczenia się. A o innych sprawach gotów jest mówić później, tym bardziej, że już mówił, że mogę pisać do ministra Bidy i przedłożyć swoje stanowisko. Przypominam, że jestem pozbawiony prawa pisania listów nawet do ojca, a mówiłem i o tym, że chcę napisać do biskupa Klepacza i biskupa Choromańskiego. Na 2 listy wysłane do ojca nie mam odpowiedzi. Do archiwum nie mam zamiaru pisać. Postępowanie rządu uważam za pogwałcenie prawa. Pan komendant oświadczył, że rząd nie czyni tajemnicy z tego przed społeczeństwem, co się ze mną dzieje, że cały naród wie, że jestem w klasztorze. Raz jeszcze daję wyraz swemu ubolewaniu z powodu postępowania rządu. 9 kwietnia 1954. Kilka uwag dotyczących naszego bytowania. Zima w stoczku dała się nam porządnie we znaki. Naprzód wichry, które biły w nasze okienka, gwałtowne i niemal ciągłe, dają nam zrozumieć, dlaczego tak okazały dom wybudowano z tak małymi oknami. Zamiecie śnieżne niosły całe zaspy śniegu pod dom. Bardzo często rankiem nie mogliśmy wydobyć się na ogród. Weszło już w zwyczaj, że musieliśmy odgarniać śnieg ze schodów werandy i ze ścieżki podokiennej. Tego przykładu naszego nikt nie naśladował. Raz tylko jeden z dozorców przejechał się szuflą po ścieżce. Jeden z nich starał się odmiatać schody od czasu do czasu. Inny przygotowywał łopatę z drzewa tak ciężkiego, że nie można było nią operować. Wobec tego poprzestaliśmy na naszych narzędziach, starej grace ogrodowej i zwykłej desce, które służyły nam za szufle do odgarniania śniegu. Udało nam się utrzymać porządek w ogrodzie, gdyż wszystkie uliczki stały się dostępne dla przechadzek. Jednak praca ta była bardzo ciężka. Zauważyłem, że ksiądz męczył się szybciej niż ja. Może dlatego, że nie miał wprawy do takiej pracy. Dla nas obydwu była to pożądana rozrywka o znaczeniu zdrowotnym. Gorzej przedstawiała się sytuacja w domu. Stary budynek posiadał system ogrzewania bardzo zestarzały. Piece były zrujnowane i wypalone, kanały położone poziomo. Opalanie węglem doprowadzało do tego, że kanały bardzo szybko się zapychały sadzami. Dość często nasi dozorcy musieli bawić się w zdunów. W tej dziedzinie okazywali więcej gorliwości, zwłaszcza tak zwany mo. Starszy pan zdejmował swój mundur i kolejno zanurzał ręce po ramiona w kanały, by wygarniać z nich sterty sadzy. Działo się to kilka razy w ciągu zimy. Piece dymiły z zasady. Dokuczał nam również brak wody. Stary motor ciągnący wodę często odmawiał posłuszeństwa. Byliśmy dość często bez wody, którą trzeba było przynosić z dołu. W końcu cały ten system zamarzł na kość. Podziwialiśmy sterty lodu, które wyrąbano z pokojów pod nami. Mieszkaliśmy nad lodowniami. Pokoje na dole nie były ogrzewane i fantastycznie zagrzybione. Nikt nie dbał o to, by je ogrzać. Wszystkie korytarze pokryte były na ścianach białym szronem i zamrozem. Biedni dozorcy siedzieli w kożuchach i ciężkich butach. Męczyli się jeszcze bardziej niż my. Miny im sposępniały. W takich warunkach zacząłem odczuwać różne dolegliwości. Nóg nie mogłem rozgrzać nawet w ciągu nocy. Ręce mi popuchły. Odczuwałem wielki ból w okolicy nerek i w całej jamie brzusznej. Każdego dnia przechodziłem bóle głowy. Siostra była stale zakatarzona, blada i wnędzniała. Ksiądz cierpiał bodaj najwięcej. Dostawał dość często ataków wątrobianych i innych przypadłości. Lekarze oceniali to jako chorobę trzustki. Najodporniejsza z nas była siostra. Pomimo ciężkiej pracy, która na nią spadła, musiała palić co dzień w łazience i w 5 piecach, w których bardzo trudno było rozpalić. Nadto spadał na nią obowiązek przyniesienia sobie węgla z dołu i wyniesienia popiołu. Najgorzej dokuczało jej pranie, które musiało być częste, gdyż moi towarzysze nie mieli bielizny. Nadto nie było jej gdzie suszyć. Kobieca pedanteria skłaniała siostrę do częstego froterowania długiego korytarza, schodów itp. Udało mi się nieraz powstrzymać ją od froterowania mego pokoju. Siostra zdołała jednak zawsze upatrzyć taki moment, gdy byłem w ogrodzie i wtedy dała folgę potrzebie swego serca. Utrzymanie porządku nie było łatwe, gdyż stare deski podłóg były w ruchu, wydając mnóstwo kurzu. Trudno jest jednak przekonać kobietę, by posłuchała. Takich kłopotów